نشان خواستن عبدالمطلب از موضع محمد علیه الصلوات و السلام که کجا یشیابم و جواب آمدن از اندرون کعبه و نشان یافتم. از درون کعبه آوازش رسید، گفت ای جوینده آن طفل رشید، در فلان وادی است زیر آن درخت، پس روان شد زود پیر نیک بخت. در رکاب او امیران قریش، زان که جدش بود زعیان قریش، تا به پشت آدم اسلافش همه، مهتران بزم و رزم و ملهمه. این نسب خود پوست او را بوده است، که از شهنشاهان مه پالوده است. مغز او خود از نسب دور است و پاک، نیست جنسش از سمک کس تا سماک. نور حق را کس نجوید زاد و بود، خلعت حق را چه حاجت تار و پود. کمترین خلعت که بدهد در ثواب، برفزاید بر طراز آفتاب.